प्रवचन तृतीय दिन 17 नवंबर 1984। कल बताया था कि भगवान ने यह सोचकर कि अर्जुन को आत्मज्ञान होने से उसमें समता आ जाएगी गीतोपदेश किया। क्या यह संभावना नहीं थी कि इस समता और असंगता का अनुभव करने पर वह अपने को कर्तव्य और अकर्तव्य के परे अनुभव करके युद्ध न करता? यदि ऐसी संभावना थी तो श्री कृष्ण ने ऐसी रिस्क क्यों ली? श्री कृष्ण को इतना अज्ञानी क्यों मानते हो? हाँ, श्री कृष्ण तो गुरु है ना भाई। गुरु जब चेले को कोई बात बताता है तो पूर्व जन्म में इसने क्या साधना की है और कहाँ तक पहुंचा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए कहाँ से साधना बतानी चाहिए। यदि वो बहुत ऊंची साधना बता देगा तो गिर जाएगा वो, और बहुत नीची साधना बता देगा तो चढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए जिस स्तर का शिष्य होता है उस स्तर की साधना उसको बताई जाती है। अब देखो, प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति, गीता में आपने पढ़ा है, यदहंकार आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे। न योत्से अर्जुन के शब्द को भगवान ने ले लिया हो, न योत्से इति गोविंदम मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। मेरे यार, तू मानता है कि मैं नहीं लड़ूंगा? न योत्से इति मन्यसे, ये तेरा अहंकार है, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यते। अर्जुन के रोम रोम को कृष्ण जानते हैं, उसके स्वभाव को जानते हैं, उसकी प्रकृति को जानते हैं। तो स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अनमोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तुम्हारे स्वभाव में एक कर्म भरा हुआ है, स्वभाव वजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, अपने कर्म से तो बधा हुआ है। कर्तुम नेच्छसि जन्मोहात्, मोहवश जो करना नहीं चाहता है, करिष्यस्य वशोऽपि तत्, विवश होके तुम्हें वही करना पड़ेगा। माने अर्जुन पहचानते, अर्जुन को कृष्ण पहचानते हैं। यहां तक कृष्ण कहते हैं कि यस्त्वाम द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, अर्जुन जो तुमसे दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करता है। यस्त्वाम अनु समाम अनु, जो तुम्हारे पीछे चलता है वो मेरे पीछे चलता है। खबर भेजते हैं संजय से कि जाके तुम धृतराष्ट्र से कह देना कृष्णो धनंजयस्य आत्मा, कृष्णस्य आत्मा धनंजया। कृष्ण के आत्मा का नाम अर्जुन है और अर्जुन के आत्मा का नाम कृष्ण है। संजय को भेजा था धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण के पास, जब वहां कृष्ण ने ऐसा संजय से कहा है। तो भाई अर्जुन का क्या होगा? साधु बन के गया था अर्जुन, हो कहां? अरे भाई, द्वारका नहीं, पहले तो गया था जंगबन में, हैं? और एक सुअर के लिए, सुअर बड़ा भयंकर था, तपस्या में विघ्न डालने की संभावना थी, धनुष बाण था उसके पास, मार दिया तीर, और उसी समय शंकर जी का तीर भी आके, किरात का तीर आके लगा। वो कहे मेरा सुअर का शिकार मैंने किया है, वो कहे मैंने किया, और इस बात पर हो गई लड़ाई। शंकर जी के भूत प्रेत सब आ गए और हजारों अस्त्र शस्त्र शंकर जी ने अर्जुन पर बरसाया। अर्जुन ये समझ गया कि एक शंकर भगवान है, परंतु पीछे नहीं हटा, वो एक क्षत्रिय का धर्म है, मरेंगे तो मरेंगे। शंकर जी हैं तो क्या हुआ, प्रलय कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, पर मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता। ऋषियों ने समझाया, अर्जुन क्या कर रहा है, तू तपस्वी के बेश में है, तुझे नहीं लड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, बेश भले तपस्वी का है पर मेरा कलेजा क्षत्रिय का है, मैं शंकर जी से भी विमुख नहीं हो सकता युद्ध में। फिर शंकर जी ने प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र दिया अर्जुन को। तो अर्जुन की प्रकृति जो है वो उसके स्वभाव में ही भागना नहीं है। क्या नाम है, साधु बन के घूम रहा था और जब सुभद्रा का हरण किया तो नारायण सारी जादवी सेना जो सुभद्रा की रक्षा में थी उनको सबको भगा दिया। एक बार नारद जी ने ऐसी लड़ाया झगड़ा, ऐसा झगड़ा लड़ाया लगाया कि सुभद्रा में और कृष्ण में झगड़ा हो जाए, भाई बहन में। एक जिसको मारने का संकल्प श्री कृष्ण ने कर लिया था, सुभद्रा ने उसकी रक्षा का संकल्प कर लिया। नारद जी ने उसको भेज दिया कि कृष्ण मारना चाहते हैं तो उनकी बहन बचा लेगी, बहुत प्रेम है भाई बहन में। अब बहन के पास गई तो कृष्ण ने कहा, नहीं मैं तो दुर्वासा जी से कह चुका हूँ कि मैं उसको मार डालूंगा, नहीं तो वो साप दे देंगे, सारी मथुरा भस्म हो जाएगी। और सुभद्रा ने अर्जुन से कहा कि तुम हमारे पति हो, मैंने इसकी रक्षा का निश्चय कर लिया है, तो तुम चलो कृष्ण से युद्ध करो। तो अर्जुन ने कहा कि युद्ध तो मैं करूं पर मेरा सारथी है वो, जब सारथी नहीं रहेगा तो मैं युद्ध कैसे करूंगा। तो सुभद्रा ने कहा कि मैं सारथी का काम जानती हूँ और कृष्ण से अच्छा जानती हूँ, मैं सारथी बनूंगी। और महाराज वो सारथी बनी सुभद्रा और अर्जुन बने रथी और कृष्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ। अब सुभद्रा सामने दिखे तो कृष्ण का हाथ जो है अस्त्र शस्त्र चलाने में कि लगने जाए हमारी बहन को कांप जाए। फिर महात्मा लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने दोनों में सुलह करवा दी। वो जो एक ओर से उसका अपमान करके और दूसरी ओर से रक्षा करके छुड़ा दिया। तो भाई मेरे, अर्जुन की प्रकृति को आप ऐसा न समझें कि वो युद्ध से विमुख हो जाएगा, उसको कृष्ण अच्छी तरह पहचानते थे। और कितनी बार तो कह दिया, युद्धात क्या है, धर्मी आदि युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते। इसलिए भगवान के मन में संभावना नहीं होती है। एक बात आपको सुना देते हैं, आप भले नोट कर लो अपनी कॉपी में चाहे दिल में, ईश्वर को परोक्ष ज्ञान नहीं होता। ये जो हम लोग कहते हैं ना, गीत के पीछे क्या है हमको मालूम नहीं, ये हजार बरस के पीछे क्या था मालूम नहीं, ये हजार बरस के बाद क्या होगा ये मालूम नहीं, ये ईश्वर जो है उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि मुझे मालूम नहीं। उसको उसको काल नहीं है, उसको देश नहीं है, उसको वस्तु नहीं है। हमेशा ईश्वर को साक्षात अपरोक्ष ज्ञान ही रहता है, स्मृति भी नहीं होती ईश्वर को, अनुभव ही रहता है। इसलिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती है जिसके बारे में ईश्वर अज्ञ हो, ये वेदांत की बात है। बोला ईश्वर को परोक्ष ज्ञान नहीं होता, हमेशा साक्षात अपरोक्ष अनुभव ही रहता है। हजारों वर्ष पहले की बात भी श्री कृष्ण के अनुभव रूप में ही है, और बाद वाली भी है, दूर की भी है, दूसरे की भी है। अच्छा, कल के प्रवचन में आपके श्री मुख से श्रवण किया कि दमा इंद्रियों का करने पर भी मन की पकड़ रस बनी रहती है, साधक को फिर क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि आंख पर पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। और न कान में ठेपी लगाने से काम चलेगा और न भोजन बंद करने से काम चलेगा। जो हृदय में राग है वो निवृत्त होना चाहिए, तो इसके लिए आहार की व्यवस्था आवश्यक होती है। एक आहार माने सभी इंद्रियों से जो हम संसार में ग्रहण करते हैं, ये शंकराचार्य का अर्थ है। आहार्यन्ते इति आहारा विषयाः निराहारस्य देहिनः। तो श्री रामानुजाचार्य ने इसका अर्थ किया है कि आप भोजन कैसा करते हैं, तो भोजन जाति से शुद्ध होना चाहिए, माने मांस मछली आदि। वासनावान जो पदार्थ है वो भोजन में नहीं होना चाहिए। तो जो प्राणी होते हैं ना, प्राणी वो वासनावान होते हैं, मांस जिनका होता है ना, मांस मछली, तो मछली की भी एक वासना होती है और बकरे की भी एक वासना होती है, उसके मांस में उसकी वासना मिली होती है। तो यदि उस चीज को हम अपने शरीर के भीतर ले जाएंगे तो पशु की जो वासनाएं हैं वो हमारी वासनाओं को प्रभावित करेंगे। तो जन्मना शुद्ध, जाति से शुद्ध भोजन होना चाहिए, एक। अच्छा, दूसरी बात है कि वो जिस धरती पर बनाया जाए, जिस बर्तन में बनाया जाए, और बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका भाव पवित्र होना चाहिए, वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो अब जैसे हम लोगों के यहाँ ऐसी रीति थी हो कि हम क्षत्रियों के घर में पक्की रसोई खाते थे, उनके गुरु थे वो हमारे चेले, अगर बिल्कुल उनके घर में न खाएं तो वो कुछ संबंध ठीक नहीं बनता था। तो पक्की कच्ची का भेद तो शायद यहाँ के लोग न जानते हो। हाँ, वो घी में पकाई हुई या दूध में पकाई हुई या भुनी हुई चीज हम उनके यहाँ खाते थे, जैसे पूरी साग। तो जिस सिल पर वे लोग चटनी पीसते, खूब धो पोंच के पीसते, लेकिन फिर भी उसमें प्याज लहसुन की थोड़ी थोड़ी गंध आ ही जाती थी। तो इसी प्रकार बर्तन, अब ये निर्लेप जो आजकल चला है ना, एक तवा है, तो हमारे डॉक्टर ने कहा कि इसका मत खाओ, डॉक्टर सामानी ने कहा हो कि इस पर पकाई हुई चीज आप मत खाइए। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि अभी पता नहीं है कि ये किस मसाले से बना हुआ है, तो उसका असर तो भोजन पर पड़ेगा, इसलिए इसका साइड इफेक्ट क्या है ये हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम खाने की सलाह नहीं दे सकते। तो बर्तन का भी असर पड़ता है, धरती का भी असर पड़ता है, परमाणु छूटते हैं उसमें से। एक बार गिरजाघर बना लंदन में, 150 वर्ष पहले की बात है, 200। तो जब बर्तन का भी असर पड़ता है, धरती का भी असर पड़ता है, परमाणु छूटते हैं उसमें से। एक बार गिरजाघर बना लंदन में, 150 वर्ष पहले की बात है, 200। तो जब पादरी लोग इकट्ठा हुए वहां प्रार्थना के लिए, तो मुख्य जो पादरी था उसके मन में मांस का भाव आया। प्रार्थना के बाद उसने और सब प्रार्थना करने वालों से कहा कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज मेरे मन में मांस का भाव आया। तो सब लोगों ने कहा कि हम लोगों के मन में भी आ जाए। तो एक कमेटी बैठी और जांच हुई, तो मालूम पड़ा कि उससे भी 150 वर्ष पहले वहां कसाई खाना था। वहाँ पशुओं का कपल किया जाता था। तो भारतीय संस्कृति में ये पद्धति थी कि जैसे कहीं मकान बनाना हो ना तो उसका शल्य शोधन किया जाता था। माने इस जमीन में कहीं हड्डी तो नहीं गड़ी है और इस में कोई गंदी चीज तो नहीं है, तो उसका शल्य शोधन एक प्रक्रिया थी वास्तु विद्या के पहले। अब तो उसकी जरूरत नहीं है। तो भूमि का भी प्रभाव होता है, पात्र का भी प्रभाव होता है। अब बनाने वाले स्त्री यदि संतान चाहती हो और रसोई बना के खिलाना चाहती हो तो उसकी वासना का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। ऐसा कई बार साधु लोगों ने अनुभव किया है। अब यहाँ कोई पश्चतोहरा हुए, पश्चतोहरा माने सुनार होता है, स्वर्णकार, हाँ सोनी, तो उनके घर में साधु ने भोजन किया और विश्राम करने लगा तो हाँ उसके मन में आया कि सोने का हार टंगा हुआ है, इसको हम चुरा के ले जाए। फिर सावधान हो गया और बुला के पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो बोले मैं सुनार हूँ। बस ठीक हो गया, समझ गया। तो अन्न का प्रभाव पड़ता है, भूमि का प्रभाव पड़ता है, और जिनके घर में पुत्र की वासना होती है या कामना होती है बड़ी प्रबल, कामिनी रसोई बनावे या तो खाने वाले पर काम करना पड़ेगा। और यदि रोने वाली स्त्री रोती हुई रसोई बनावे, रसोईया रो रहा हो और बनावे, गाय रो रही हो और दूध निकालवे, तो उसका भी असर पड़ता है। तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो खाए सो भी पवित्र होना चाहिए और ये जो आधार है वो भी पवित्र होना चाहिए, और उसमें जो मसाला मिलाया जाए वो भी पवित्र होना चाहिए। हमारे एक ब्रज के पंडित सर थे सिंध में कराची, तो उसने कोई मसाला दिया था दाल में डाल के खाते थे, बहुत स्वादु दाल। तो जब चलने लगे तो बोले कि हमको नुस्खा बता दो, हम ब्रज में जाएंगे तो ऐसी दाल बना लेंगे। अब वो तो मछली का चूरा था तो मसाला भी बनाने तो जरा समझ के और फिर ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए। अपने हक की चीज जो है वो अपने हक की होनी चाहिए, तो ये गुण होने चाहिए हमारे भोजन में। आहार शुद्धि का रामानुजाचार्य ने हमारे भोजन की पवित्रता किया है। शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं, आहार माने जो हम आंख से खाते हैं वो भी, माने हम देखते किसको हैं, जो हम कान से खाते हैं वो भी, माने सुनते क्या हैं, वो भी धान वैरी नास्तिक का चरित्र श्रवण करेंगे तो स्त्री के प्रति आकर्षण होगा, पुरुष का चरित्र स्त्री सुनेगी। देखो आप लोग बुरा मत मानना, हम जरा पुराने ढंग के हैं, हमारी उम्र भी तो बुढ़ी हो गई है ना, है 75 बरस के हो गए हैं। ये जब क्रिकेट हॉकी होती है ना, सब खेल होते हैं, और उसमें वो जवान तगड़े तगड़े जब खेलने लगते हैं तो उस समय स्त्रियों को, खास करके युवती स्त्रियों को, उनको देखने में जो मजा आता है वो आंखों का भोग ही है, आप मानो चाहे मत मानो। जब क्लब में और थिएटर में और क्या नाम है सिनेमा में जब स्त्रियों का नग्न चित्र दिखता है और उसको देखकर हमारी आंखों को अच्छा लगता है तो वो भी एक प्रकार का भोग ही आहार है, वो ना भोजन है वो आंखों का। और उसको खाने के बाद हमारा मन कैसा होगा तो इसकी परवाह नहीं है, आप जैसे मौज हो वैसे रहो। तो कान से सुनना, आंख से देखना, त्वचा से छूना, ये सब आहार है। नाक से सूंघना, और एक महिला है उनके शरीर से यदि चंपा का फूल छू जाए तो लाल हो जाता है शरीर, उनका दाने उठ जाते हैं। माने स्पर्श का भी कितना प्रभाव पड़ता है, हाथी स्पर्श से बनता है और हरिण जो है कान से बनता है। एक श्लोक है गरुड़ पुराण में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हताह पंचभिरेव प्रविष्टः। हरिण शब्द सुन के मोहित हो जाता है और हाथी स्पर्श करके मोहित हो जाता है, हाथी ऐसे पकड़ते हैं, और पतंग रूप देख करके मोहित हो जाता है, गिर पड़ता है आग में, और नील मछली स्वाद में फट पड़ता है, और भौरा गंध में फंस जाता है। एक एक विषय में आसक्ति होने से ये पांचों फंस जाते हैं। मीना वृंगा आता पंच भी रेव पंच एक प्रमादी से कथम नहन्य थे जस सेवते पंच भी रेव पंच। और महाराज वो मनुष्य जिसको पांचों में आसक्ति है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके बंधन में तो शंका ही क्या है। ये गरुड़ पुराण का श्लोक। तो ये आहार जो होता है इसी से हमारा मन बनता है, जैसा आहार होता है वैसा मन बनता है। और जब मन की बनावट है वो जिससे शुद्ध हो वैसा भोजन करना चाहिए। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध। अब मान लो आहार आपने शुद्ध कर लिया, परंतु वो बहुत बढ़िया चीज है, उसमें बहुत सुख है, ये बुद्धि बनी हुई है, तो राग बना हुआ है, पीछे हुए सुख को मन में याद करने का नाम राग है। और किसी के घर में एक बार कड़ी भात खा लिया, अब इतनी बढ़िया महाराज की बाद में याद आवे कि यही खाए। अब बंगाल में गए तो चमचम संदेश रसगुल्ला खा के आए, और बोलते हैं भाई वृंदावन में वैसा चमचम संदेश नहीं मिलता है। तो ये जो संस्कार उसका पड़ता है ना, वो हमारा हृदय वो राग है, सुखानुषयी रागहा। जो सुख की याद का पिछले सुख की याद करता रहता है उसका नाम राग है। रंग चढ़ गया, राग माने रंग है, रंग चढ़ गया। तो ये राग जो है ये आहार छोड़ देने पर भी, भोजन बंद कर दो तब भी ये राग नहीं मिटता है। तो राग कब मिटेगा, परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो पर तत्व है, आत्म तत्व है, सबसे परे है, उसका दर्शन होने पर, साक्षात्कार होने पर वो निवृत्त होता है। तो देखो एक बात और है, ये भी ध्यान में रखने लायक है। पर माने वो नहीं होता है कि भीत से पा परे, कि गुजरात से परे, कि भारत से परे। परे का अर्थ बाहर नहीं होता है, संस्कृत में परे का अर्थ होता है भीतर। इंद्रियभ्य परा यथा अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परा महत। सब अंतर है, अंतरंग है, एक से एक भीतर है। विषय है, इंद्रिय है, पंच तन्मात्रा है, सबसे परे। माने आपकी बुद्धि से परे जो बुद्ध है परतस्तुषा, आपकी बुद्धि के पीछे रहकर जो बुद्धि को सत्ता प्रकाश और आनंद देने वाला है वो पर है, उसी का नाम है संस्कृत भाषा में पर। पर माने भीतर, और ऐसा भीतर जिससे भीतर और कोई न हो, माने अपना आत्मा। जब उसका साक्षात्कार हो जाएगा तब ये राग की निवृत्ति हो जाएगी। राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति बिना आत्म साक्षात्कार के नहीं होती है। और यदि कहो गोलोक वाले को हम देखेंगे या बैकुंठ वाले को देखेंगे तब हमारा राग छूटेगा क्या? नहीं, वो राग में परिवर्तन हो जाएगा। पहले तुम एक गधे से राग करते थे और अब बैकुंठ नाथ से राग करने लगे, राग का विषय बदल गया, परंतु राग तो हृदय में राग की जो वृत्ति है वो ज्यों की त्यों रही। वो कब मिटेगी? कि जो राग का अधिष्ठान है, राग का प्रकाशक है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा तो राग जो है वो मिथ्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। इसलिए परम दृष्टवा निवर्तते का अर्थ यह है आत्मा का परमात्मा के रूप में साक्षात्कार। पर शब्द प्रिय पालन पूर्ण धातु से पर शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है पिपर्ति पालयति पुष्णाति। जो अपने जीवन की सारी प्रक्रियाओं का पालन करता है और परिपुष्ट करता है, उस आत्मा का नाम ही पर तत्व है। पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो ये जो पर तत्व की व्याख्या लोगों ने अपने से दूर की के बारे में की है वो उपनिषदों को अभिष्ट नहीं है। हम क्या हैं ये हमको जानना चाहिए। प्रश्न तो भूल ही गया जाने कहा, पर वो रसवर्जम रसोत्यस्य प्रश्न तो यही था है? कि राग की निवृत्ति रस की निवृत्ति तब होती है जब परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होता है। रस माने राग। निर्मला बहन का प्रश्न है मूर्ति पूजा का हेतु क्या है? अच्छा देखो, परमात्मा देश काल और वस्तु से विलक्षण है, वही देश काल वस्तु को दिखाता है और देश काल वस्तु उसी में है। माने देश माने स्पेस जिसको आप लोग बोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई। तो आखिरी जो लंबाई चौड़ाई है वो परमात्मा से छोटी है, उसके एक देश में कल्पित है। और जो जिसको आप काल बोलते हैं टाइम, उसकी जो आदि और अंत है वो सब मिला करके भी परमात्मा के स्वरूप से छोटा है। और जो वस्तुएं आप मानते हैं तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल अग्नि, इन सबसे बड़ा है परमात्मा। अब आप उसकी भक्ति कैसे करेंगे? वो तो आपकी बुद्धि की पकड़ में नहीं है, मन की पकड़ में नहीं है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं है। तब उसकी पूजा करने के लिए एक देश बनाना पड़ता है, यहाँ हम उसकी पूजा करेंगे। जैसे ब्रज भूमि है, काशी है, अयोध्या है, दिव्य देश बोलते हैं उनको, नैमिषारण्य है, श्रीरंग है, जो सब देशों से परे है, एक देश में उसकी कल्पना करके तब उसकी पूजा करनी पड़ती है। अच्छा, जो काल से परे है जिसमें टाइम है ही नहीं, तो उसको एकादशी जन्माष्टमी रामनवमी एक काल में उसकी उपासना करनी होती है। इसी प्रकार जो सब वस्तुओं से सब मूर्तियों से जो परे है उसको एक मूर्ति में ला करके उसकी पूजा करनी होती है। शालग्राम की शिला है, शिवलिंग है, चतुर्भुज है, द्विभुज है। पहले अमूर्त को मूर्ति के आधार पर उसकी सेवा पूजा करनी पड़ती है। देखो आप तो आत्मा है, सुना तो होगा ही, कम से कम नहीं जानते होंगे। आप जीव हैं, आप प्राणी हैं, आत्मा हैं, सुना तो होगा ही ना। पर आपकी पूजा करी जाएगी तो कहाँ करी जाएगी? ये शरीर को जो आप चंदन लगाते हैं कि आत्मा की पूजा है, शरीर को माला पहनाते हैं ये कि आत्मा की पूजा है? नहीं, आत्मा को शरीर में मानकर उसका सत्कार, उसकी पूजा की जाती है। बोला अच्छा, आपको भोजन कराया जाता है, बड़े आदर से हमको कैसे प्रेम से खिलाते हैं, हैं? अब हम कहें कि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, काते वाते कुछ नहीं है, हैं? और आप कहो कि नहीं, अब भाई ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है तो भोजन देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये खाने वाला प्राण है ना, हैं? प्राण को भोजन देना ये आत्मा की ही पूजा है। बोला सिर में चंदन लगाना ये आत्मा की ही पूजा है, पांव में प्रणाम करना ये आत्मा की ही पूजा। आत्मा तो निराकार है, आप कहो तो आप ही निराकार हैं, आपको निराकार के समान दो चार दिन रखा जाए, लो मजा उसका है? आत्मा निराकार है कि नहीं? आत्मा अजन्मा है कि नहीं? आत्मा अमर है कि नहीं? पर फिर भी इस जन्मने वाले मरने वाले छोटे से शरीर में आत्मा का सत्कार, आत्मा की पूजा की जाती है। तो जैसे आपकी पूजा होती है वैसे ही भगवान की भी पूजा होती है। उनको शालग्राम शिला में मान के क्या आप करोगे? संपूर्ण विश्व प्रपंच में जितनी मिट्टी है उसकी पूजा करोगे? नहीं, एक पार्थिव लिंग बना के पूजा करोगे का? समग्र सृष्टि में जो जल है भगवान का रूप सब, उसकी पूजा करोगे? नहीं, कलश में जल रख के उसकी पूजा करोगे। अच्छा, अग्नि तत्व की पूजा करोगे आप? नहीं, उसको एक लकड़ी में जला के आहुति दोगे, स्वाहा अग्नि स्वाहा, ये होगा। वायु की उपासना कैसे करोगे? प्राण की उपासना से वायु की उपासना होती है। शब्द जो होते हैं राम ओम सोहम, इनके द्वारा आकाश की पूजा होती है। तो हमेशा ही जो बात जो चीज हमारे शरीर की पकड़ से, मन की पकड़ से, बुद्धि की पकड़ से जो बाहर होती है उसकी पूजा करने का तरीका ही ये है कि एक बड़ी छोटी बड़ी चीज को छोटी चीज में मान के वहाँ वो ऐसा है ऐसा, छोटी चीज को देखना ही बंद कर दो। उसमें देखो ये अजन्मा है, ईश्वर अजन्मा है, ये अमर है, ये व्यापक है, ये नित्य है, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो वो मूर्ति आपके सामने रहेगी और आपके हृदय में निराकार निर्गुण परमात्मा आवेगा परमात्मा। अच्छा देखो, एक बच्चा चल रहा है अपने बाप की उंगली पकड़ के। अब बच्चे से कहे उंगली क्यों पकड़ता है, इतना बड़ा 3.5 हाथ का लंबा बाप है तो उंगली पकड़ता है उसके, हैं? बेचारा गिर पड़ेगा कि नहीं? तो वो उंगली पकड़ के चलेगा और लोग कहेंगे कि ये बाप को पकड़ के चल रहा है, उससे पूछो। वो कहेगा हम अपने पिताजी को पकड़ के चल रहे हैं। पकड़ेगा उंगली और बोलेगा पिताजी। वैसे ये जो परमात्मा की आराधना है वो होती है उंगली की पूजा और वो हो जाती है पूरे परमात्मा की पूजा। विलक्षण था वो, कहते थे मूर्ति में ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई, बुलाया नहीं गया है। अभी प्राण प्रतिष्ठा माने ईश्वर को बुला के बैठाना और बोले ये संसार है साकार मूर्ति के रूप में और इसमें निराकार रूप से ईश्वर है, बोले भी गलत। तब क्या है? ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए ये मूर्ति भी ईश्वर रूप ही है उसमें ईश्वर है या उसमें ईश्वर बुलाया गया है, ऐसा नहीं। आप कहीं भी ईश्वर को पहचानो तो थाली फुलाकर न्याय बोलते हैं। एक मूर्ति में तो ईश्वर को पहचान नहीं सकते, और आकाश में ईश्वर को पहचानना चाहते हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो चावल दूसरे ढंग से पकाया जाता है। यहाँ तो चावल का हलवा बना देते हैं ना। मैंने जगह देते हमारे तो नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है। मैंने हमारे लिए जो चावल आता है वो तो अलग अलग ही होता है, पर ये जिस समय पकाते हैं ना बटलोई में, पकाने वाले लोग जानते होंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चावल पक गया ये कब कब कैसे मालूम किया जाता है। और एक कलछी के नोक पर, चम्मच के नोक पर एक दो चार चावल उसमें से निकाल लिया जाता है और उसको हाथ से दबाते हैं कि इसमें कोई कण तो नहीं है। यदि कण नहीं है तो मान लेते हैं कि चावल पक गया। अच्छा, दो चावल पका है और फिर जानते क्या है कि पूरी पतीली का चावल पक गया। यदि आप एक मूर्ति को ईश्वर के रूप में जान लें तो इसको स्थाली फुलाकर न्याय बोलते हैं। पतीली का एक चावल जब पका हुआ मिलता है तो सारा चावल पका हुआ है ये मालूम पड़ जाता है। यदि संसार की एक वस्तु कोई ईश्वर के रूप में मालूम पड़ जाए, मूर्ति के रूप में सही, पति के रूप में सही, पिता माता के रूप में सही, यदि सचमुच आपकी निष्ठा हो जाए कि ये परमेश्वर है, तो जैसे आपके पति आपके लिए परमेश्वर हैं, वैसे दूसरों के पति दूसरों के लिए परमेश्वर हैं, वैसे जैसे आपके माता पिता परमेश्वर हैं, वैसे दूसरों के माता पिता परमेश्वर हैं, और आप भी कभी माता पिता होंगे तो अपने पुत्रों के परमेश्वर होंगे। माता है पिता है, वल्लभाचार्य जी तो अपने सातों पुत्रों को ईश्वर मानते थे। कहीं देखो तो बाबा ईश्वर को, ईश्वर को देखने की आदत तो पड़े, आंख में नहीं दिल में। कहीं भी एक जगह ईश्वर को देख लोगे तो ईश्वर को देख लोगे। इसलिए हम तो ऐसे हजारों अनुभव हमारे दिमाग में होंगे जिन लोगों को मूर्ति पूजा से परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ है। तो इसका प्रश्न क्या था? मूर्ति पूजा का हेतु ये है कि चूंकि मूर्ति भी ईश्वर है, इसलिए यदि मूर्ति को भी आप ईश्वर रूप में समझ जाएंगे कि ये निर्गुण है, ये निराकार है, ये अजन्मा है, ये अव्यय है, ये अविनाशी है, ये ज्ञान स्वरूप है, तो आप अपने आत्मा को समझ जाएंगे, परमात्मा को समझ जाएंगे। इसलिए भेद बनाना, देखो यदि तुम कहोगे कि मूर्ति ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर अलग है, तो इसका अर्थ है कि आप द्वैत का आदर कर रहे हैं, आप भेद की पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा का तिरस्कार माने भेद की का स्वीकार है। इसलिए कहीं भी अपने मन में अस्वीकृति ना आवे। अन्नम ब्रह्म तैतृय उपनिषद में है कि नहीं? अन्नम ब्रह्म इत्युपासीत, संध्या वंदन में आपो हिष्ठामयो होगा बोलते हैं कि नहीं? ईशावास्य उपनिषद में अग्ने नय सुपथा राये, या ऋग्वेद में अग्नि मिले पुरोहिताम बोलते हैं कि नहीं? वायो तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी है कि नहीं? कम ब्रह्म खम ब्रह्म। इसलिए अपने दिल को भगवदाकार बनाना है, और दिल भगवदाकार है तो सारी सृष्टि भगवद रूप है। पूजा करने की आदत तो पड़े भाई। अच्छा चलो, जो जिज्ञासु संन्यास लेना चाहता है उसको किन नियमों का पालन करना चाहिए? एक आदमी था, वो अपनी औरत को डराया करता था कि अब मैं संन्यास लेने वाला हूँ, संन्यास लेना वाला। तो एक बार उसने अपनी सास को चिट्ठी लिखी कि देखो मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूँ, और तुम लोग आके सास ससुर दोनों आके हमसे मिल जाओ। तो बेचारी सास रोने लगी कि हमारा जमाई तो अब सन्यासी हो जाएगा। इतने में ससुर आ गया, क्यों रो रही है? जमाई से सन्यासी होने जा रहा है, हमारी लड़की का क्या होगा? तो ससुर ने कहा अपनी पत्नी से कि सन्यासी ऐसे नहीं हुआ जाता। तो कैसे हुआ जाता है सन्यासी? तो उसने कहा कि बताऊं कैसे हुआ जाता है? हाँ, तब देख तू मेरी माँ है, अपनी पत्नी से बोला तू मेरी माँ है, अब मैं सन्यासी होके जा रहा हूँ, ओम नमो नारायण नारायण, और चल गया। ये सोच सोच के सन्यासी नहीं हुआ जाता है। जिसके अंदर सन्यास लेने के सन्यासी होने का पागलपन सवार होता है, वो कोई भी नियम पालन कर सकता है और कोई भी नियम तोड़ सकता है। हाँ, तो लो नियम आपको बताते हैं। हाँ, हम सन्यास लेने के लिए शंकराचार्य के पास गए तो बोले कि देखो ऐसे नहीं देते हम सन्यास। तब बोले कि 6 महीने तक केवल मूंग की दाल और जौ की रोटी खा के रहो, तुम्हारी जीत पर कितना संयम है हम देखेंगे। अच्छा, ब्राह्मण हो, संध्या वंदन करते हो, गायत्री का जप करते हो, अग्निहोत्र करते हो, ब्रह्मचर्य से रहते हो, सन्यासी माने कपड़े रंग लेना होता है। अब महाराज ये सब, पहले गुरु लोग जरा गुर्राते थे, जैसे बंदर गुर्राते हैं ना, ऐसे गुरु लोग भी गुर्राते थे, बोला। और जो चेला गुरु की गुर्राहट न सह सके वो फेल। वो चेला होने लायक ही नहीं है। 4 गाली सुनेगा, 4 चपत खाएगा, 4 दिन भूखे रहेगा, तब न पता चलेगा कि चेला जी की क्या स्थिति है। तो भाई सन्यास नियम पालन के लिए सन्यास नहीं लिया जाता है, मुक्त होने के लिए सन्यास लिया जाता है। यही नियम है कि आपके मन में जिज्ञासा कितनी है, मुमुक्षा कितनी है, त्याग की वृत्ति कितनी है। वैसे तो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा है, तो कपड़ा रंगवाने का नाम सन्यास। ये पुरोहित हैं आजकल जितने हैं, ये पादरी मौलवी, जैसे मुसलमानों में मौलवी होते हैं, जैसे ईसाइयों में पादरी होते हैं, वैसे एक मजहब की देखभाल करने वाले ये जो आचार्य लोग हैं, वो अपने अपने मजहब के पुरोहित हैं, मौलवी हैं, वो संत नहीं हैं, वो अवधूत नहीं हैं। संत तो वो होता है जो किसी प्रकार का महत्व अपने जीवन में धारण नहीं करता, संपूर्ण महत्व से जो रहित है, उसका नाम संत होता है। अच्छा, एक बहन का प्रश्न है, विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के अध्यात्म में रुचि कैसे पैदा की जाए? बहन का प्रश्न। पढ़ाते हैं क्या? देखो, विज्ञान होता है वस्तुओं में परिवर्तन करने के लिए। और धर्म होता है भाव में परिवर्तन करने के लिए। और भक्ति होती है संसार का राग द्वेष मिटाने के लिए। और तत्व ज्ञान होता है अज्ञान मिटाने के लिए। तो ये जो विज्ञान है, इनकी जिनके मन में भौतिक रुचि है और रहती है और होनी चाहिए, उनको विज्ञान के अनुसार जीवन बनाने देना चाहिए और बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। विज्ञान कोई दुश्मन नहीं है। विज्ञान ने हमको रेलगाड़ी दी, मोटर दिया, हवाई जहाज दिया, टेलीफोन दिया, लाउड स्पीकर दिया, विज्ञान ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, तो उससे कोई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अब संसार में जो दुख है उसको दूर करना है, तो विज्ञान वस्तु दे करके तुम्हारा दुख दूर करेगा और धर्म कर्मानुष्ठान के द्वारा तुम्हारा दुख दूर करेगा और योग तुम्हें संयमित करके दुख दूर करेगा और वेदांत ऐसा हर हालत में सुख ही सुख दुख का नामो निशान नहीं। तो अध्यात्म की जो शिक्षा है वो जीवन में सौजन्य आवे, हम विश्वास पात्र बने, इसकी दृष्टि से देना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य बना सकना ये विज्ञान का काम नहीं है, ये धर्म और अध्यात्म का काम है। नहीं तो सभी दो हाथ दो पांव तो सबके ही पास होते हैं, तो विज्ञान की शिक्षा का अध्यात्म की शिक्षा का अर्थ है एक मनुष्य को आप मनुष्य बनाइए, उसको सत्य बोलने का अभ्यास हो, वो किसी दूसरे को दुख न पहुंचावे, वो दूसरे का माल हड़प न ले, ज्यादा इकट्ठा करके दूसरों को दुखी न करे, परस्त्री पर कुदृष्टि न डाले। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यही है कि हमारा जीवन संयम में आ जाए। आप बालक को पहले दिन ब्रह्म ज्ञान मत दीजिए, तो मदालसा वाच मुवाच पुत्रम शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि, मदालसा की तरह शिक्षा मत दीजिए। आप उसको पहले नैतिक शिक्षा दीजिए कि अपने माँ बाप का आदर करे, अपने भाई से प्रेम करे, अपने जो सहपाठी हैं उनमें भाईचारा का भाव रखे। जब उसके जीवन में सद्गुण आ जाएंगे तब उसको आध्यात्मिक जीवन की मांग अपने आप आवेगी। और यदि आप पहले नैतिक शिक्षा नहीं देंगे, एकाएक उसको ब्रह्म ही बनाना चाहेंगे, तो न कोई आध्यात्मिक उन्नति होगी न भौतिक। पहले उसको आप भले मानुष होने की शिक्षा दीजिए, भला तो हो जाए। ब्रह्म तो हम एक मिनट में किसी को भी बना सकते हैं, चाहे जो चाहे किसी को भी हम एक मिनट में ब्रह्म बना सकते हैं, पर मनुष्य बनाने में हमको कई वर्ष लग जाते हैं, फिर भी नहीं बन पाता है। माने आध्यात्मिक उन्नति के लिए पहले मानवता का विकास अपने जीवन में करना चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। अच्छा बस, ओम नमो नारायण। रोहि मुकुंदे रसने ब्रोहि मुकुंदे रसने ब्रोहि मुकुंदे ब्रोहि मुकुंदे रसने ब्रोहि मुकुंदे राधा रमण हरे रामेति राधा रमण हरे रामेति राजीवाक्ष घनश्यामेति राजीवाक्ष घनश्यामेति ब्रूहि मुकुंदेति रसने ब्रूहि मुकुंदेति रसने ब्रूहि मुकुंदेति। महाराज जी के चरणों में नमस्कार। यहाँ के किसी बहन का प्रश्न है कि महाराज श्री वृंदावन से पधारे हैं तो वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। रोहिणी बहन का प्रश्न, कुछ बताने की कृपा करें, ये तो ऐसे ही है जैसे समुद्र में फेंक दिया। कुछ भी लीला पूछो तो हम वो बता देंगे। रासलीला के बारे में, रासलीला के बारे में देखो, भगवान को परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं, तो सत्य जो है वो दो प्रकार का होता है, एक क्रियाशील और एक निष्क्रिय। तो क्रियाशील सत्य जो है वो धर्म के रूप में प्रकट होता है, और निष्क्रिय जो सत्य है वो समाधि के रूप में रहता है। ऐसे जो चित है वो जब सक्रिय होता है तो प्रपंच को विषय करता है, सर्वज्ञ हो जाता है, और जब निष्क्रिय होता है तो ब्रह्म के रूप में रहता है। ऐसे आनंद जो है ये जब निष्क्रिय है तब तो आत्म रूप से है, परमानंद आत्मा है, और जब सक्रिय है तब नृत्य है, नाचता हुआ है। तो ये जो नाचता हुआ आनंद है जीवन में प्रकट आनंद, वो पूर्ण रूप से रास है और अपूर्ण रूप से वो चार रूपों में प्रकट होता है, सामवेद उसका मूल रूप है। सामवेद माने गांधर, उसका उपवेद है गांधर्व वेद। गांधर्व वेद में संगीत, नृत्य, वाद्य और अभिनय, ये चार अंग हैं उसके। और अब जब आनंद जीवंत होके मूर्त होके प्रकट होता है तो उसमें नृत्य है, संगीत है, वाद्य है और अभिनय। तो ये उस संपूर्ण आनंद का नट रूप जो है वो कृष्ण है, और वाद्य रूप जो है वो बंसी है, और नृत्य रूप जो है वो रासक क्रीड़ा है। और संगीत तो उसके एक एक पाद विन्यास में संगीत है। तो जो लोग यहाँ तक कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी, हम बड़े हतर से उनका नाम रखते हैं, जगत को सत मानते हैं और जीव को सच्चित मानते हैं और परमात्मा को सच्चिदानंद मानते हैं। तो उसी आनंद का जो व्यावहारिक रूप है वो कृष्ण है, और जो पारमार्थिक रूप है वो निराकार ब्रह्म है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके, शंकराचार्य ने उपाधि के साथ इसकी व्याख्या की। तदेजति कंपते, ऐसा टुड्डी अलग कांपे, आंख अलग कांपे, कमर अलग कांपे, नृत्य करता है। तदेजति नृत्यति, तन्नैजति वही जब निष्क्रिय रूप में है तो नैजति, गुरुपाधिक रूप में उसमें कंपन नहीं है। संसार में प्रकट हुआ तो नाचता हुआ, क्योंकि संसार नाचता है तो उसका नाचना मालूम पड़ता है। आप लोग कभी वृंदावन आए और खास करके झूले के दिनों तो देखेंगे बिहारी जी झूल रहे हैं झूले पर। वो तो अचल मूर्ति है, झूलेगी कैसे, तो उनके सामने बना देते हैं झूला। जब झूला आगे को चलता है तो मालूम होता है बिहारी जी पीछे को जा रहे हैं, और जब झूला बिहारी जी की तरफ चलता है तो मालूम होता है झूलते हुए आगे आ रहे हैं। झूलता है झूला और झूलते हुए मालूम पड़ते हैं बिहारी जी, माने उपाधि के चलन से भगवान में चलना मालूम पड़ता है। तदे जति तन नहीं जति तद दूरे, कभी मालूम पड़ता है हमसे दूर हो गए। तदवंती के कभी पास आ गया। तदंतरस्य सर्वस्य, सब गोपी मंडल के मध्य में है, संपूर्ण वृत्तियों के बीच में है। तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः, वो सबके बाहर है। माने इस प्रकार वल्लभाचार्य की भाषा में परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, हिलना भी न हिलना भी, दूर भी पास भी, बाहर भी भीतर भी, तो एक ही परमात्मा इतने प्रकार का कैसे होगा। गोपियों के संबंध से तो गोपी क्या है, तो गोपायंती कृष्णम, वो श्री कृष्ण को गुप्त रखते हैं। वे चार अर्थ गोपी शब्द का मानते हैं संप्रदाय में। गोपी पदार्थो गोपा नाम अंगना, एक तो ग्वालिन का नाम गोपी है, श्रुति ऋचाओं का नाम, वेद के मंत्रों का नाम गोपी है। वो क्या करते हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम नाम लेके पुकारते, मैं इंद्र प्रतिपादक हूँ मंत्र, मैं वरुण प्रतिपादक हूँ, मैं मित्र प्रतिपादक हूँ, और वस्तुतः परमात्मा प्रतिपादक है। तो गोपी भिन्न भिन्न गोपों की पत्नी होने पर भी मुख्यतः श्री कृष्ण की प्रेमिका है। वेद के मंत्र भिन्न भिन्न देवताओं के प्रतिपादक होने पर भी उन उन परमात्माओं का, उन उन देवताओं का जो नाम है वो वस्तुतः परमात्मा का ही नाम है। ये हो गया एकम सद विश्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद, एकम संतम बहुधा कल्पयंती, ये भी ऋग्वेद है। परमात्मा एक है पर कल्पना अनेक रूप में होती है, परमात्मा एक है पर उसका वर्णन अनेक प्रकार से होता है। एकम वा सत विबभूव विश्वाम, सत्य एक ही है, वही विश्व के रूप में विवर्तित हो रहा है। हमारे लोकित प्रन्यास का ये है बिल्कुल मोटो, एकम वा सद विबभूव विश्वम, सत्साहित्य का है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, ये सब ऋग्वेद के मंत्र है। तो बहुधा कैसे होता है, कांगना मंगना मंतरे माधवः, एक गोपी दूसरी गोपी दोनों के बीच में कृष्ण, घटाकार वृत्ति मठाकार वृत्ति दोनों की मध्यवर्ती और जो वृत्ति रहित चेतन संदिष्ट वो कृष्ण। श्रुति नाड़ी किदा पिंगला सुषुम्ना मुख्य नाड़ी राधा सुषुम्ना। श्रुति नाड़ी वृत्ति अंगना मंगना मंतरे माधव, तो ये है रस रूप परमात्मा। रस्यते भक्तई ही, भक्त लोग जिसका स्वाद लेते हैं। कैसे? तो वस्तु एक ही है अपनी वृत्ति में। देखो, आपको चावल खाना हो तो सादा पानी में पका लीजिए, खीर खाना हो दूध में पका लीजिए, दही में छौंक लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए। चावल तो चावल ही है, बंगाल में 50 तरह की खिचड़ी बनती है।